Book 2 75 75 ابداء الاسباب 1 دلیل آوردن برای چیزی 1 لماذا لا تأتي؟ چرا شما نمی آیید؟ الطقس سيء جدا. هوا به شدت بد است. لا أتي لأن الجو سيء جدا. من نمی آیم زیرا هوا بسیار بد است. لماذا لا يأتي؟ چرا او نمی آید؟ هو غير مدعو. او دعوت نشده است. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. او نمی آید زیرا او دعوت نشده است. لماذا أنت لا تأتي؟ چرا تو نمی آیی؟ ليس معي وقت. من وقت ندارم. لا أتي لأني ليس معي وقت. من نمی آیم زیرا وقت ندارم. لماذا لا تبقى؟ چرا تو نمی مانی؟ ما زال علي أن أشتغل. من هنوز کار دارم. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. من نمی مانم چون هنوز کار دارم. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ چرا حالا می روید؟ أنا تعبان. من خسته هستم. أنا أذهب لأني تعبان. من می روم زیرا خسته هستم. لماذا صرت تريد أن تسافر؟ چرا حالا می روید؟ الوقت صار متأخرا. دیر است. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. من می روم زیرا دیر است. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.